สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับที่เชตวันเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่ผู้ปกครองพระเจ้าประเสริฐนิโกศลวันนึงพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็เสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นผู้ที่มีร่างกายอ้วนท้วนนะนั่งก็ไม่สะดวกอึดอัดนะก็ปรารภเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาปรึกษาธรรมะนะปรึกษาเรื่องปัญหาว่ารู้สึกว่าจะเคลื่อนขยับอะไรก็อึดอัดนะพระเจ้าก็เลยแนะนำว่าให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยมีสติบริโภคแต่พอเพียงนะจะช่วยลดทุกขเวทนาทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฟังแล้วก็ เห็นดีด้วยก็เลยบอกให้มหาเล็กจำเอาไว้ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะจำเอาไว้จำเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยสวยพัตยาหารเนี่ยก็ให้มหาเล็กเนี่ยพูดให้พระเจ้าประเสริฐนิโกศลฟังในข้อความที่ว่าเพื่อเตือนสติให้พระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยไม่เพลิดเพลินในการบริโภคมากนะรู้จักยับยั้งชั่งใจก็ทำนี้มาเป็นเวลานานทีเดียวนะเป็นเดือนนะปรากฏว่าน้ำหนักลดนะเดินเหินก็สะดวกขึ้นจะนั่งจะขยับก็ไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ดีใจมากนะว่าคำแนะนำของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแต่เรื่องทางธรรมนะแต่เรื่องทางโลกก็มีประโยชน์นะก็เลยวันหนึ่งก็เลยไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระองค์ว่าได้เอื้อเฟื้อประโยชน์ทั้งในทางโลกและทางธรรมทั้งประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ภายภาคหน้าพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยต้องมีคนเตือนสตินะถึงจะบริโภคแต่พอประมาณแต่ว่าคนเราอย่างพวกเรานี่คงจะไม่มีใครมาเตือนสติให้เราบ่อยๆเราก็ต้องมีสติของเราเองเพื่อที่จะเตือนเวลาเราบริโภคอาหารเนี่ยการมีสติก็สำคัญมากมันไม่ใช่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราอย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราด้วยงั้นถ้าเรากินอาหารเรากินอย่างมีสติสุขภาพก็ดีใจเราก็จะมีสติงอกงามขึ้นถือว่าเป็นการฝึกสติแบบหนึ่งนะการเจริญสตินี่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้จำกัดแค่เรายกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเวลาเราไปตักอาหารเราก็สังเกตดูใจของเราไปด้วยนะว่าใจของเราเป็นอย่างไรนะมันมีความอยากมันมีความรู้สึกเพลิดเพลินแม้จะยังไม่ทันได้ฉันไม่ทันได้เสพก็รู้สึกอร่อยแล้วนะเห็นความรู้สึกพอใจที่เกิดขึ้นเวลาตักก็ตักแต่พอเพียงนะและเวลากลับมานั่งกินอาหารเราก็กินอย่างมีสตินะเพราะว่าระหว่างที่กินเนี่ยนะสังเกตมาใจเราลอยใจเราคิดโน่นคิดนี่ยิ่งอาหารอร่อยเนี่ยนะยิ่งเพลินในการคิดปากเคี้ยวนะแต่ว่าใจก็เสพความคิดไปด้วยนะเราไม่ได้เสพอาหารอย่างเดียวนะเราเสพความคิดไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็บางทีก็ไม่รู้ตัวว่าเสพนะก็เลยกินเกินประมาณนะอย่างพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ก็ใจอาจจะลอยในระหว่างที่กินด้วยแล้วก็อาจจะเพลิดเพลินในรสชาติของอาหารด้วยอันนี้เราก็ต้องมีสติรู้ทันนะรู้ทันทั้งความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรากินอาหารใจลอยเราก็รู้ทันความ อร่อยอร่อยความพึงพอใจความชอบที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังเคี้ยวด้วยถ้าเราไม่รู้ทันนะเราก็จะไม่รู้ประมาณในการกินหรือว่าในระหว่างที่ใจเราลอยเราเคี้ยวไปเคี้ยวไปบางทีก็เกิดความเครียดขึ้นมาหลายคนมีความเครียดในระหว่างที่กินอาหารไม่ใช่เพราะอาหารไม่อร่อยแต่เพราะใจมันมีความกังวลหนักอกหนักใจกับเรื่องที่คิดนะถึงตอนนั้นเนี่ยการย่อยมันก็ไม่ดีนะการย่อยไม่ดีก็ทำให้ท้องอืดบ้างหรือว่าทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอันนี้ก็เกิดจากการที่ไม่มีสติในการกินด้วยนะไม่มีสติในการกินก็คือว่าไม่รู้ตัวว่ากินอะไรไม่รู้ตัวในขณะที่กินแต่ว่าใจมันไปคิดโน่นคิดนี่จนเกิดความกังวลเคี้ยวก็เคี้ยวไม่ละเอียดนะเพราะว่าไม่มีสติในระหว่างที่เคี้ยวอาหารตกเข้าไปถึงท้องมันก็ย่อยได้ไม่เต็มที่เพราะว่ากำลังพลังงานส่วนก็ไปใช้กับการคิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยังมีสตินะมันก็ช่วยทำให้สุขภาพกายดีด้วยแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีขึ้นเพราะว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาที่จริงเนี่ยก่อนที่จะบริโภคเนี่ยนะหรือก่อนที่จะฉันเนี่ยพระก็จะมีการสวดไปด้วยหลังจากให้พรแล้วก็มีสวดพระพุทธสวดปฏิสังขายโยไอโยนี่มันมาจากคำว่าโยนิโสมนสิการแต่ว่าการรู้จักคิดท่านสวดอะไรนะปฏิสังขายโยเนี่ยก็สวดว่าเรากินอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เพื่อความโกรธเก๋ไม่ใช่เพื่อความอวดมั่งอวดมีนะหรือเพื่อความสวยงามประดับประดาร่างกายไม่ได้กินเพื่อสวยไม่ได้กินเพื่อหล่อไม่ได้กินเพื่อเท่นะแต่กินเพื่อบำบัดทุกขเวทนาบำบัดทุกขเวทนาคือความหิวนั่นแหละเรากินเพื่อบำบัดความหิวแล้วก็ไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นทุกขเวทนาใหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือความจุกนะจุกเสียดนะความหิวหายไปกับจุกเสียดมาแทนที่อันนี้ก็ไม่ถูกนะเรากินเพื่อไม่ให้ความหิวเพื่อบำบัดความหิวและขณะเดียวกันก็ไม่ให้กินเกิดประมาทจนเกิดความจุกเสียดขึ้นมาและกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เรียกเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพนะก็คือเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แล้วก็เพื่ออนุเคราะห์กับการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือว่าการมีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่ประเสริฐหรือมีการกระทําที่ประเสริฐนะซึ่งพวกเราผู้ครองเรือนก็สามารถจะบำเพ็ญพรหมจรรย์ได้ไม่ใช่ไม่แต่งงานไม่ใช่ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศแต่หมายถึงว่าการที่เรามีศีลมีคุณธรรมพรหมจรรย์นี่มันก็มีความหมายหลายอย่างอย่างกว้างสุดคือการมีศีลนะเช่นศีล5นี่ก็ถือว่าพรหมจรรย์ความรักเดียวใจเดียวของสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้นะเพราะว่าพรหมจรรย์แปลว่าการปฏิบัติที่ดีงามนะงั้นเราลองที่พระก่อนจะฉันนี่ท่านก็จะสวดปฏิสังขโยนะอันนี้เป็นธรรมเนียมของพระสมัยก่อนเพื่อเตือนจิตเตือนใจว่าเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยนะอาหารมันจะมีรสชาติอย่างไรถ้ามันมีคุณถ้ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินไปเถอะนะอย่าไปติดที่รสชาตินะหรือว่าถ้ามันอร่อยก็อย่าเพลิดเพลินในการกินนะจนกระทั่งมันเกิดความจุกความเสียดหรือเป็นโทษต่อร่างกายบางคนอาจจะไม่จุกเสียดนะแต่ว่ามันทำให้ไขมันเพิ่มน้ำหนักเพิ่มนะก็จะมีปัญหาอย่างพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะอึดอัดหรือว่าอาจจะเกิดโรคร้ายแรงในระยะยาวก็ทำให้เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลได้อันนี้คือการเตือนจิตเตือนใจนะพระสงฆ์เพื่อให้เราเนี่ยบริโภคเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆไม่ใช่ให้ พูดง่ายๆแบ่งภาษาชาวบ้านคือว่ากินเพื่ออยู่นะไม่ใช่อยู่เพื่อกินอันนี้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งนะซึ่งพวกเรานักปฏิบัติธรรมก็สามารถจะนำไปปฏิบัติหรือทดลองใช้ได้ถึงแม้เราจะสวดเป็นภาษาบาลีไม่เป็นก็ตามเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ดันโทปนารโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุกามทั้งหลายทั้งปวงจงบำราบไปสัพโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสันิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขังพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสาพมังคะลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขายโยนิโสมิตตปาดังปฏิเสวามิเนวาทวายนามาทายนามังคณายนาวิโภสนายะยาวาเทวาอิมาสกายาสาธิติยาวิหิงตุปรัตติยาพรหมจริยานุภาหายาอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังธามินวันจเวทนังนุกาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนาวาชาตาจภาสุวิหารุ